بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 63 صفحہ نمبر 63 پہلی لائن، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5، سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 272. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. لیسا علیک ہداہم، نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت، کہ آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کا کام صرف پیغام کا پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا یہ ان پر منحصر ہے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حواس اور عقل کی نعمت عطا فرمائی انسان کو، کہ جس سے وہ ہدایت کی پہچان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فطرت عطا فرمائی کہ جو ہدایت کو قبول کرتی ہے، تو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی. ہدایت اور گمراہی میں فرق سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، جو عقل، حواس اور عقل کی شکل میں. اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی کہ یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا قطعی و یقینی ذریعہ عطا فرمایا، وہ نبوت ہے. اب ہدایت کو قبول کرنا، یہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یہ حیثیت حاصل، نعمت حاصل ہوگی. اور اللہ ہدایت کس کو دیتے ہیں، توفیق کس کو عطا فرماتے ہیں، کہ جس کے اندر طلب ہو اور وہ اس کی طرف محنت کرے، بڑھے. تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، جس کے اندر طلب موجود ہو. اب یہاں جس بات کی وضاحت کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ ایمان والوں کو صدقات اور خیرات، ایمان والوں کو یہ چیز دی جائے تاکہ جو کافر ہیں ان کو رغبت ہو ایمان کی طرف، تو یہاں اس کی اصلاح فرما دی گئی کہ آپ ان کو دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو پابند نہ کریں اسلام کا، کیونکہ یہ جو ایمان لائیں گے یہ دل سے ایمان نہیں ہوگا، یہ زبان سے ایمان ہوگا، اور زبان سے ایمان دل کی تصدیق کے بغیر وہ قبول نہیں. تو اس لیے آپ ان کو دیں. اور یہاں یہ بات بھی گزارش کی گئی تھی کہ جو صدقات اور خیرات کی چیزیں لازم ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ تو صرف ایمان والے کو یہ دیا جا سکتی ہے رقم اس کی، اور یہ زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی ایمان والے کے لیے ہے، غیر ایمان والے کو یہ چیز نہیں دی جا سکتی۔ البتہ جہاں تک نفلی خیرات کا تعلق ہے تو نفلی خیرات ہے یا قربانی ہے؟ قربانی کا گوشت ہے، نفلی خیرات ہے، یہ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، کافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو مستحق ہیں، ایک ایمان والا ہے ایک کافر ہے، دو مستحق ہیں، ایک نمازی ہے ایک بے نمازی، تو ترجیح دی آپ ایک ہی کو دے سکتے ہیں، دو کو نہیں دے سکتے، اتنی گنجائش ہے آپ کے پاس، تو پھر کافر کے مقابلے میں ایمان والے کو ترجیح دیں گے، اور بے نمازی کے مقابلے میں نمازی کو ترجیح دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پھر آپ بے نمازی کو بھی دے سکتے ہیں خیرات، اور کافر کو بھی دے سکتے ہیں، مگر اس کافر کو دے سکتے ہیں جس میں دو باتیں نہ ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لڑ نہ رہا ہو، اس کو حربی کافر کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایسا کافر ہو جو دین اسلام کے خلاف تبلیغ نہ کرتا ہو، دین اسلام کی مخالفت نہ کرتا ہو، تحریری شکل میں کتابیں نہ لکھتا ہو اسلام کے خلاف، اور اسلام کے خلاف تقریریں نہ کرتا ہو اور لوگوں کو اسلام سے روکتا نہ ہو، تو ایسا شخص اگر ہے تو اس کو خیرات دی جا سکتی۔ تو یہ دو شرطیں، حربی کافر نہ ہو اور اسلام کی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کو خیرات دی جا سکتی۔ پھر یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ زکوٰۃ اور عشر دو چیزیں اللہ نے لازم قرار دی ہیں، فرض قرار دی۔ زکوٰۃ اور عشر میں ادائیگی کے لحاظ سے فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ تو آپ دیں گے، صاحب نصاب ہوں گے تو اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن عشر کے اندر پیداوار چاہے معمولی بھی ہوگی تو اس کا بھی عشر دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، اور عشر جو ہے وہ ہر پیداوار پہ فرض ہے، ہر پیداوار پہ آپ جو ہے وہ عشر ادا کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ اس بات کا خیال جو ہے وہ فرمائیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے یہ عشر ہے، یہ اس شخص کے پاس جانا چاہیے، یہ رقم اس کے پاس جانی چاہیے، یہ چیز اس کے پاس جانی چاہیے کہ جو ایمان والا ہو، جو کافر ہو اس کو زکوٰۃ اور عشر نہیں دے سکتا، خیرات جو ہے وہ دی جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس بات کی رہنمائی فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ واقعہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی حضرت کھانے کے لیے تشریف رکھتے تھے تو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ کھانے میں بٹھاتے تھے، اور مہمان نوازی کی ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے اپنا مہمان خانہ جو بنایا ہوا تھا اس کے چاروں طرف دروازے رکھے ہوئے تھے، تاکہ مہمان کسی طرف سے جو آئے اس کو دروازہ ڈھونڈنا نہ پڑے، اتنی تکلیف میں مہمان کو نہ ہو، تو لہٰذا یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ تو ایک بار نہیں دیکھا کہ کوئی مہمان نہیں ہے، کوئی مسافر نہیں ملا، کھانے سے رکے رہے، باہر نکلے تلاش کیا، ایک بوڑھا ملا، اور یہ بوڑھا جو تھا یہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جی نے علیہ السلام کو لائے، اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھایا، ابھی کھانا شروع کرنے سے پہلے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا تو میں تو جانتے نہیں کہ اللہ کس کو کہتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم نہیں جانتے تو پھر یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس پر، تو اس کا ذکر میں نے کسی کا ذکر نہیں کرنا، تو حضرت فرمایا اٹھ جا میرے کھانے سے، تو اٹھ کر چلا گیا۔ جب گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی نازل فرمائی کہ ابراہیم یہ بوڑھا ہو گیا ہے کفر میں، میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اور تو ایک مجلس میں بھی اس کو نہیں کھلا سکا۔ تو ابراہیم علیہ نبی جی نے علیہ السلام فوری طور پر نکلے، ان کو تلاش کیا، تلاش کر کے اس کو منت کر کے لائے، آگے بٹھایا، ٹھیک ہے جیسے کھانا کھانا ہے کھا لو، ذکر کی ضرورت نہیں۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے مجھے تنبیہ کی، تو کہنا کہ جو اللہ اتنا مہربان ہے کیا اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، تو مجھے کلمہ پڑھا دو، میں ایمان لاتا ہوں۔ تو میں کہ ترغیب کی شکل ہونی چاہیے، جبر کی شکل نہ ہونی چاہیے، کہ ایمان جبری چیز نہیں، ایمان اختیاری چیز۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو من خیر، مال میں سے، یہاں خیر مال کو کہا ہے، خیر کے معنی بھلائی کے، اور اس مال کو بھی بھلائی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مال جو ہے وہ انسان کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے، دنیاوی بھلائی بھی اخروی بھلائی بھی، کہ اس مال کے ذریعے سے انسان دنیا کی اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے، اس لیے یہ خیر ہے۔ اور آخرت کے لحاظ سے یہ مال خیر ہے کہ اگر دنیا کے اندر مال کا استعمال صحیح کیا ہے، صحیح طریقے سے کمایا ہے اور اس کا استعمال بھی صحیح کیا ہے، تو آخرت میں اس مال کا فائدہ ہوگا، تو اس لیے اس کو خیر کہا۔ میں وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر، بھلائی مال میں سے، فلی انفسکم، پس تمہارے لیے، اپنے لیے خرچ کر رہے ہو، اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے کہ اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے، یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، ایک فلی انفسکم میں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ محتاج نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں، جب تم اللہ کے راستے میں خیرات کرو گے تو یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس کو تم دے رہے ہو اس پہ احسان جتلانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم اپنے فائدے کے لیے اس کو دے رہے ہو، تمہارا محسن ہے کہ تمہارے لیے خرچ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو لہذا اس کی عزت کرنی چاہیے کہ نہ کہ اس کو ذلیل سمجھنا چاہیے۔ تو اس نے اس میں یہ اشارہ فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ اب یہاں جو بات قابل غور ہے، ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ دیکھیے اس سے پہلے بھی ما ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور یہاں بھی آپ دیکھیں وما تنفقون، اور یہاں بھی ما ہے، لیکن دونوں جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے معنی میں فرق کیا ہے۔ وما تنفقوا، ما تنفقوا میں یہاں ما کے معنی میں نے کیے ہیں جو کچھ، جو بھی تم، جو کچھ، یہاں ما کے معنی جو کچھ کے ہیں۔ اور اس کے جو دوسرا ہے وما تنفقونا، یہاں میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے نہیں تم خرچ کرتے، تو یہاں ترجمہ نہیں کا کیا ہے، وہاں ترجمہ جو کا کیا ہے۔ تو ما تین معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، ما کے ایک معنی جو کچھ، اور ما کے دوسرے معنی نہیں کے ہیں، اور ما کے تیسرے معنی سوال کے ہیں کہ ما تنفقونا، تم کیا خرچ کرتے ہو، تو کیا کے معنی ہے۔ تو ما کے ایک معنی کیا کے، ما کے ایک معنی نہیں کے، اور ما کے ایک معنی جو کچھ کے۔ تو یہاں ایک فرق جو ہے وہ عربی زبان کے لحاظ سے اس کو ذہن نشین فرما لیں، جہاں ما کے بعد اللہ ہوگا وہاں ما کے معنی نہیں کے ہوگا، یہاں ما کے بعد اسی جملے کے اندر اللہ آ جائے گا تو وہاں ما کے معنی نہیں کے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جہاں اللہ نہیں ہوگا وہاں ماں کے معنی جو کچھ کے ہوں گے یا کیا کے ہوں گے موقع مال کے لحاظ سے۔ اب یہاں دیکھیں وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اس جملے میں اللہ موجود نہیں، اللہ موجود نہیں، تو اس لیے یہاں معنی کیے ہیں جو کچھ، اور وہاں دیکھیں وما تنفقون الا ابتغاء، وہاں اللہ موجود ہے، تو اس لیے وہاں ماں کے معنی کیے ہیں نہیں کیا۔ تو میں کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا چاہتے۔ وجہ کے معنی چہرے کے ہیں، تو یہاں چہرے سے مراد یہاں مجازی معنی استعمال ہو رہے ہیں، تو وجہ رضا، خوشنودی، کہ اللہ کی توجہ ہو جائے، اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، تو اس لیے وجہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہاں ایک بات جو اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ اسکول، اس کو وقت پہ بھیجنا ہے، مدرسے بھیجنا ہے، وقت پہ بھیجنا ہے، تو ایک صورت یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بیٹے وقت پہ پہنچو، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ وقت پہ جاتے ہیں، تم بھی اچھے بچے ہو، تم تو وقت پہ جانے والے ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ترغیب اس کو ہوگی وہ کہ میں اپنی اچھائی کو برقرار رکھوں، وہ جلدی جائے گی۔ دیکھو تم تو جھوٹ نہیں بولتے، کیوں، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، آپ دیکھیں گے کہ وہ جھوٹ چھوڑے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہ نفسیاتی انداز اختیار فرمایا کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، نہیں تم خرچ کرتے سوائے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، یعنی تمہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے اس انداز سے اس کا ذکر فرمایا کہ انسان کہے کہ اللہ تو میرے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں تو اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں، تو کیوں نہ اس کی رضا کے لیے خرچ کرو، تو اپنی نیت کے اندر ملاوٹ کیوں پیدا ہونے دو۔ تو یہاں اس لیے اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ایمان والے نہ تو احسان جتلاتے ہیں, ایمان والے وہ ہیں نہ کسی کو جس کو دیا ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں, ایمان والے نہ خرچ کرنے میں ریاکاری کرتے ہیں, اور ایمان والے نہ ردی مال اور خراب مال اور حرام مال خیرات کرتے ہیں. تو حرام مال حاصل ہی نہیں کرتے تو اس کو خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ اشارہ فرما دیا, کیونکہ اس سے پہلے خطاب ہے ایمان والوں سے, رکوع کے شروع میں آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا, تو یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے. کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مال کیوں خرچ کرنا چاہیے, خیرات کیوں کرنی چاہیے؟ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والوں تم تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تاکہ مجھے احساس ہو جائے, مجھے اس بات کا احساس ہو اور شرم کی کیفیت پیدا ہو کہ اللہ تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اور میں کر رہا ہوں دوسرے مقصد کے لیے. تو انسان کو احساس ہو, ندامت ہو اور وہ اپنی غلطی کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا بن جائے. تو میں وما تنفقو من خیرین, اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو من خیرین مال میں سے, یوفا الیکم, پورا پورا لوٹایا جائے گا الیکم تمہاری طرف, کہ اللہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ خیرات کرنا اس کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ پورا بدلہ دے گا. اب پورا بدلہ کیا دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بدلہ دے گا وہ تمہارے اخلاص کی بنیاد پر ہوگا. فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, کسی مستحق کو دیتے ہو, تو کم سے کم 10 گنا اللہ عطا فرما دے, اور اگر اللہ کے راستے میں جہاد جو ہو رہا ہے جہاد میں دو گے تو اللہ کم سے کم 700 گنا عطا فرمائیں گے. تو ہمیں کہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہاری طرف, پورا پورا لٹایا جائے گا الیکم تمہاری طرف. تو وفا یوفی کے معنی ہے پورا پورا دینا, اور ایک ہے توفا یا توفا, اس کے معنی ہے پورا. ایک ہے توفا یا توفا, اس کے معنی ہے پورا پورا لینا. تو وفا یوفا, وفا یوفی کے معنی ہے پورا پورا دینا, توفا یا توفا پورا پورا لینا. کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا, تو اس سے اسم فاعل ہے متوفی, پورا پورا لینے والا. تو پورا پورا لینا, روح اور جسم دونوں کو لینا, یہ ہے پورا پورا لینا. لیکن یہ ہے کہ مجازی طور پر جس کو موت آ جائے تو اس کو بھی وفات کہتے ہیں کہ یہ پورا پورا لے لیا گیا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ میری نظروں کے سامنے وہ اوجھل ہو گیا ہے, نہ اس کا جسم میرے سامنے ہے, روح تو ویسے بھی میں اس کی حرکت سے معلوم کرتا ہوں کہ اس کے اندر روح ہے. تو لہذا یہ وفات کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ مجازی طور پر اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کی روح نکال دی جائے. کیوں؟ اس لیے روح نکالی گئی تو جسم بھی میری آنکھوں سے اوجھل ہوگا, میں نے اس کو خود زمین میں دفن کرنا ہے, اپنی آنکھوں سے اوجھل اس کو کرنا ہے. تو اس لیے یہاں وفات اس معنی بگڑنا, حقیقت میں وفات کے معنی ہے پورا پورا لینا. تو عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جہاں اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا وہاں حقیقی معنی میں استعمال کیا. میری اور آپ کی جو موت کی بات ہے تو یہاں اللہ نے مجازی معنی میں استعمال فرمایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پورا پورا لیا. پھر ایک بات قابل غور ہے, قابل غور یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ موقع محل کے لحاظ سے کہ یہاں حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے یا مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پہ رات کا وقت ہے, آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, آپ نے فرمایا کہ چاند نکل آیا. اب یہ چاند کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے, جس کے لیے چاند کا لفظ بنا ہے اسی کو آپ نے چاند کہا ہے. بیٹا گھر میں داخل ہوا, ماں نے کہا میرا چاند آ گیا. اب چاند کا لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے جس چیز کے لیے یہ بنا ہے؟ نہیں, یہ تو چاند تو سیارے کے لیے بنا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں, والدہ کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کو چاند. تو یہاں چاند کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا, مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. اب جب یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے تو اس کا سبب ہونا چاہیے کہ بغیر سبب نہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے سیب دیکھا, ایک بچے نے سیب دیکھا تو اس نے کہا یہ مالٹا ہے. اب یہ مالٹے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ غلط استعمال ہوا ہے, تو اس کو مجازی استعمال نہیں کہتے. تو الفاظ کے استعمال تین ہیں, ایک استعمال ہے حقیقی استعمال، کہ اس چیز کے لیے استعمال ہو جس کے لیے وہ لفظ بنا ہے. ایک ہے اس کا مجازی استعمال، کہ اس کے لیے وہ لفظ بنا نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے، کسی صفت سے، کسی سبب سے اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ غلط استعمال. تو غلط استعمال سے اجتناب ضروری ہے، حقیقی اور مجازی یہ دو استعمال جائز ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں میری اور آپ کی موت کا ذکر کیا ہے وہاں مجازی استعمال فرمایا، اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ نے اس کو حقیقی لفظ میں، حقیقی معنی کے اندر استعمال کیا ہے. تو اس کا اشارہ جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے کسی مشترک صفت کی وجہ سے. جیسے کہ دیکھیے کہ ایک شخص اندر داخل ہوا، کہنے والے نے کہا کہ دیکھو کہ شیر آیا ہے. اب جب شیر آیا ہے تو اس کو شیر کیوں کہا ہے؟ شیر کہا ہے اس کی بہادری کی وجہ سے. تو یہ مجازی استعمال ہے. تو شیر کا لفظ اس کے لیے نہیں بنا، یہ انسان ہے، شیر تو جانور ہے. تو یہاں شیر کا لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وفات کا لفظ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے مجازی معنی میں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حقیقی معنی میں. تو اس کی حقیقی معنی ہے پورا پورا لینا، کہ جسم اور روح دونوں اٹھائیں، دونوں کو اٹھایا ہے اللہ نے آسمان کی طرف، تو وہاں حقیقی معنی ہے. اور یہاں مجازی معنی ہے تو وہاں دیکھا جائے گا تو مجازی معنی کا اشارہ موجود ہوگا. جیسے میں نے یہ بات گزارش کی کہ ماں نے جب کہا کہ میرا چاند آ گیا، تو یہاں دیکھیں کہ چاند اس کے لیے تو استعمال نہیں ہوا. ماں نے چاند کیوں کہا؟ ماں نے چاند اس لیے کہا کہ جیسے اس نے بیٹے کو دیکھا اس کے دل کے اندر خوشی کی روشنی پیدا ہو گئی. اب چاند کیا کرتا ہے؟ چاند روشن کرتا ہے، اور اس بیٹے نے ماں کے دل کو روشن کر دی، تو اس لیے اس نے بیٹے کو چاند کہا. تو یہ مجازی استعمال ہے، اس کا سبب کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہو. تو فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفى الیکم، پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، یعنی تمہیں پورا پورا بدلہ جو ہے اس کا دیا جائے گا. تو تمہارا دینا ضائع نہیں ہوگا. وان تم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. کہ ظلم یہ ہے کہ تمہیں اس کا بدلہ نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. کہ کوئی ذرہ سے ذرہ نیکی کا عمل بھی ہوگا، اللہ اس کا اجر بھی ضرور عطا فرمائے. یہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی گناہ پہ گرفت نہ فرمائے، یہ تو ہے کہ بڑا سے بڑا گناہ ہو اللہ چاہیں تو اس کو نظر انداز فرما دیں، لیکن نیکی معمولی بھی ہوگی تو اللہ اس کو ضائع نہیں فرمائے. ہاں، آخرت کے اندر جو گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، وہ اس کو دکھایا ضرور جائے گا، وہ دیکھے گا کہ یہ میرا گناہ ہے اور یہ میرا جرم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہیں تو اس کو معاف فرما دیں. لیکن یہ ہے کہ جو نیکی کا عمل ہوگا وہ دکھایا بھی جائے گا، اس پہ اجر بھی عطا کیا جائے گا، نیکی کا عمل بغیر اجر کے نہیں چھوڑا جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائیں گے کتنا، یہ اخلاص سے نیت سے، کہ جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اور کم سے کم جو اجر ہے وہ 10 گنا. اب یہ بات یہاں بیان فرمانے کے بعد کہ اب تک جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ کون کون سی باتیں، سب سے پہلی یہ بات بیان ہوئی کہ دیکھو کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو خیرات کرنا ہے اس کے لیے بنیادی باتیں کون سی ہیں. سب سے پہلی بات ایمان. ایمان ہے تو مال خرچ کرے گا تو اس پہ اجر ملے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو پورا مال بھی اس نے نیکی میں لگا دیا اس پہ کوئی اجر نہیں. سب سے پہلی شرط وہ ہے ایمان. ایمان کے بعد دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز خرچ کر رہے ہو کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے. تو لہذا حلال ہے تو اس پہ اجر ملے گا، حرام ہے تو اس پہ گرفت ہوگی کہ تم نے حرام مال کیوں حاصل کیا. تو لہذا دوسری چیز ہے رزق حلال، کہ رزق حلال ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنا چاہیے. اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی ایسی جگہ پر کہ جہاں زکوٰۃ نہیں لگتی تو اس پہ اجر نہیں ہوگا، تو یہ ایمان کے تقاضے کے بھی خلاف ہے. چوتھی شرط جو ہے وہ ہے اخلاص، کہ ریاکاری کی نیت سے نہ ہو، مفاد کی نیت سے نہ ہو، اللہ کی رضا کی نیت سے ہو، کہ اللہ راضی ہو جائے. تو یہ بات بیان فرما دی کہ ایمان والو تم تو خرچ ہی کرتے ہو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں خیرات کی. اب اس کے بعد ہے یہ خیرات جو آپ نے کی ہے کہ اس کا اجر باقی رہنا چاہیے. اس کے لیے دو باتیں بیان فرمائیں. ایک یہ ہے کہ من سے بچنا ہے, ایک ہے اذا سے بچنا ہے. من کیا ہے؟ کہ احسان جتلانا, اس سے بچنا ہے. اذا کیا ہے؟ اس کو حقیر سمجھنا, اس کو تکلیف دینا, اس سے بچنا. جب یہ دو باتیں اختیار کریں گے تو اب اس خیرات کا جو اجر ہے وہ قائم رہے گا, باقی رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو باتیں بیان فرمائی ہیں, ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ من سے بچنا ہے, یعنی احسان جتلانے سے بچنا ہے. دوسری بات جو بیان فرمائی وہ ہے اعضا, کہ اس کو تنگ کرنے سے, اس کو حقیر سمجھنے سے بچنا ہے. تیسری بات ہے ریا, کہ دکھاوے سے بچنا ہے, کہ دینا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے. چوتھی بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ رزق حلال, کہ رزق حلال دینا ہے. اور پانچویں بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ کس انداز سے دینا ہے, کس انداز سے دینا ہے, مخفی دینا ہے یا ظاہر کر کے دینا ہے. فرمایا کہ ظاہر کر کے حالات کے مطابق دو گے تو بھی جائز ہے, اگر چھپ کے دو گے تو وہ افضل ہے. کیونکہ اس کے چھپ کے دینے میں تین فائدے گزارش کیے گئے تھے کل, کہ ایک فائدہ چھپ کر دینے میں, ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان ریاکاری سے بچتا ہے, کہ ریاکاری نہیں, کہ اللہ دیکھ رہا ہے, باقی لوگوں کو دکھایا نہیں تو اسی لوگوں سے تعریف کی توقع نہیں. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ انسان نظر بد سے بچتا ہے, کہ اگر وہ اظہار کر کے دے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کے پاس اتنا مال ہے, تو نظر بد سے بھی بچے گا اور مخالفین کی مخالفت سے بھی, نقصان پہنچانے سے بھی بچے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کو دیا ہے اس کی عزت نفس بھی مجرور نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ تین فائدے ہیں چھپنے. تو اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ جہاں قومی مقام پہ مفاد کے لیے خرچ کیا جائے وہاں تو اظہار ہونا چاہیے کہ دوسروں کو ترغیب ہو, جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں کیا. اور جہاں پہ یہ نہ ہو, فرض واحد کو دینا ہو, تو وہاں مخفی دیا جائے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ چھٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس کو دیا جائے, کہ کس کو دیا جائے, کیا کافر کو دیا جائے یا ایمان والے کو دیا جائے. تو فرمایا کہ اس میں جو فرض ہیں, زکوٰۃ ہے, عشر ہے, اس کی ادائیگی تو ایمان والوں کو ہوگی. اور جو نفلی خیرات ہے, صدقہ ہے, تو صدقہ نفلی خیرات کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو وہ آپ دیں گے کس کو؟ وہ آپ دے سکتے ہیں, ایمان والے کو بھی دے سکتے ہیں, کافر کو بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد اب آگے ساتویں بات بیان ہو رہی ہے کہ زیادہ مستحق کون ہے, کہ دینے میں ترجیح کس کو دینی چاہیے. یہ ساتویں بات ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے. فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, للفقراء فقیروں کے لیے. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے فقیر, ایک ہے مسکین. فقیر جو ہے اس کے لفظی معنی ہے وہ کہ جس کی کمر کا مہرہ ٹوٹا ہوا ہو, کہ مہرہ ٹوٹا ہوا ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا. تو لہذا فقیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس کے وسائل بالکل نہ ہو, جو بالکل محتاج ہو, وہ فقیر ہے. اور مسکین وہ ہے کہ جس کی آمدنی ہو, جس کے پاس مال ہو, لیکن اس کی جائز ضروریات اس سے زیادہ ہو, کہ مال کم ہے, آمدنی کم ہے اور جائز ضروریات اس سے زیادہ ہیں, تو اس کو مسکین کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فقراء کا ذکر فرمایا, للفقراء, کہ کس کو ترجیح دی جائے؟ فقیروں کو ترجیح دی جائے. فقیر میری اور آپ کی نظر میں تو یہ مانگنے والے فقیر ہیں, یہ فقیر نہیں ہیں, یہ گداگر ہیں. تو گداگر اور فقیر میں فرق ہے. فرمایا کہ گداگر کو دینا یہ ایسی ہے, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چور کے ساتھ چوری میں, ڈاکو کے ساتھ ڈاکے میں تعاون کرنے کی طرح سے گناہ ہے گداگر کو دینا, کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, کہ وہ کام کی وجہ بھیک مانگنے پہ لگا ہوا ہے. اس لیے حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ یورپ کی یہ جمہوری حکومتیں, وہاں آپ کو مانگنے والے نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم حکومت ہونے کے باوجود جو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ہم نے یہاں یہ گداگری کو فروغ نہیں دینا. لیکن اسلامی ماحول ہو, اور اسلام میں تو زیادہ اس کا اہتمام ہے, جب اہتمام ہے اور اس میں یہ نہ ہو اور اس میں گداگر عام چلتے پھرتے نظر آئیں, تو یہ بات اسلامی معاشرے کے لیے انتہائی غیر مناسب ہے. یا اس کی ضروریات کو اس انداز سے پورا کر دیا جائے کہ اس سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے, امیر المومنین تھے, خلافت کی حضرت کی آواز آئی کہ بھوکے کو کھانے کے لیے کچھ دے دو, پیسے مانگتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسعود بیٹھے ہوئے تھے, خادم سے حضرت نے فرمایا کہ اس کو کھانا دے دے, تو اس نے کھانا اس کو دے دیا. اب وہ بھی سمجھدار تھا گدا کر, اس نے کہا کہ یہاں قریب اگر پھر آواز دیتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ سن لیں گے تو کہیں کوئی گرفتی نہ ہو جائے. وہ دور چلا گیا, دور چلا گیا, دور جا کے گھر کے باہر اس نے پھر کہا کہ بھوکے کو کھانا دو. عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پڑی, حضرت اپنا کام چھوڑ کر, دینے کے لیے کام نہیں چھوڑا لیکن حضرت یہاں کام چھوڑ کے چل پڑے. وہاں گئے تو دیکھا تھیلے میں وہ بہت سے کھانے جمع کیے ہوئے تھا, جگہ جگہ سے جو مانگ کے آیا تھا. حضرت نے اس کا تھیلا لیا اور جو بیت المال کے اونٹ تھے ان کے سامنے وہ ڈال دیا. فرمایا کہ تم تاجر ہے, تو ضرورت مند نہیں ہے, لہٰذا تجھے دینا جائز نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ گداگر جو ہیں ان کے ساتھ تعامل کرنا, ان کو ہم اپنی زبان میں فقیر کہہ دیتے ہیں, یہ فقیر نہیں. فقیر وہ ہے جو کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا, کہ اس کا مہرا ٹوٹا ہے کمر کا, یعنی حرکت نہیں کرتا اور کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتا. تو میں کہ للفقراء الذین, ان فقیروں کے لیے ان کو ترجیح دو کہ ضرورت مند ہیں, تنگ دست ہیں, محتاج ہیں, لیکن ان میں بھی کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ ان کو ترجیح دینی چاہیے کہ احسروا, جو روک دیے گئے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, کہ جہاد کر رہے ہیں, کما نہیں سکتے, جو اپنی صلاحیتیں وہاں لگا رہے ہیں, دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں. اور اگر دین کی دعوت کا کام چھوڑیں اور ادھر آئیں تو دین کی دعوت کا کام رک جائے گا, اگر ادھر آ جائیں تو جہاد اور قتال رک جائے گا. تو لہٰذا جو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں, اور اللہ کے راستے میں لگنے کی تیسری صورت وہ ہے دین کی تعلیم. جو دین کی تعلیم میں طلبا ہیں تو وہ بھی اگر کمائی کریں تو پھر دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا فرمایا ان کو ترجیح دی جائے گی, جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں تو ان کو ترجیح ہوگی, اور باقی اس کے بعد پھر کن لوگوں کو دیا جائے گا, کون سا ضابطہ ہوگا, اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة, ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات, إنك أنت العفو الكريم, إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات, كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبلنا كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.